نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمای عزت مندو دا الله رب العزت انعام او احسان دی چې تاسو دې مسجد کې تاسو مولانا صاحب قاری صاحب حافظ صاحب دا الله دې کتاب تعلیم تاسو لا او تاسو بچو ته ورکړي الله دې موږ او تاسو ټول ته په دې کې د ناشتې توفیق را نصیب کړي زمای عزت مندو الٰه العالمین چې د چا سره مینا او محبت ساتي نو د خپل دین د کار د پاره هغه انتخاب کړي دا کوم خلق چې مدارس په آباد دي مساجد په آباد دي او دا الله دین زده کوي او دا خلق لخی الله د دوی د کار د پاره انتخاب فرمایي کمه نارینا او زنانا چې دا الله د دین او د کتاب د زده کړې د خول او کوشش نکړي نو دایته توجه الله ته پکار با چې الٰه العالمین زموږ په سنا راځه دې چې دا خلق دی او خپل کتاب لیکي نو دی او مونږ یې نه یو کې نوري تاسو د ټولو مشرانو دا اوریدونکو مسلمانانو خدمت کې درخواست ده چې دا الله د دین د زده کړې کوشش وکړي ځکه مسله دا چې دا کتاب الله زمام مخې لپروت ده تاسو زموږ د ټولو د ایمان ده چې د دې کتاب د زده کولو د دې د علم او عمل نه بغیر الله ناراضي کیږي او نه جنت ملایږي یا به دا شان دا یو خپل خپل غوړی اے مالو غوړی څوک برازي څوک بزي په تاسو به یو خپل خپل غوړی آداب د مجلس دا وی چې مالو غوړی بل خپل غوړی ځکه وخت تاسو نه مولانا سره تاسو کو جواب مور نو زه چې سوام دا خبرې یادې کوي زه به درنه تپوسم کوم ما دا وی چې زمونږ او تاسو نه الله بغیر د دې کتاب نه ناراضي کیږي دا زمونږ اتفاقی خبره ده الله د آخرنه کتاب زمونږ او تاسو د تمام انسانیت او د جن د هدایت لپاره را لېږلی که دا څوک وای جاو وای بغیر د دینم جنت ملاوی او بغیر د دینم الله راضی کیږي نو دې په یو لوی نقصان او خساره کې پروت دی. وردا کتاب چې کله دنیا ته راغله اوس په تورات شریف ویلو خودلو داغه په ذکر او تعلیم او تعلم جنت نه ملاوی دا علماء ناس کی نبی علیہ السلام فرمائے یو صحابی دی روان دی تورات شریف لسل کو اللہ حبیب ورتوی لو کان موسیٰ حیل لما وسعه الا اتباعی وی که موسیٰ علیہ السلام جوندے وی ندائی کار بم زماتا بیداری وی زمونگا استاس و نجات زمائی زدخندو اغدا اللہ قدی کتاب کی دے زمونگا ٹول دید از دکل فکر کو او کم و زیونو کی دا کتاب زدکی چراغی دا بادول و کوشش کو چی اغدا غا مساجد دی دا غا مدارس دی دا زمائی زدخندو اغا صدقه جاریه دا زمونگا تاسو بخار و تلاریو او د دې دا اجر به موږ او تاسو په سر راځي. نبی رحمه السلام یو حدیث کې فرمایلی مسلم شریف حدیث ده و اذا مات الانسان ان قطع عنه عمله چې انسان مړ شي دا ملامه بند شي مگر د دریو و جنا د چا ملامه نه بندي دي. حدیث کې درې شي زونه دي او نور روایاتو کې د دین نورم ډیر ذکر کړی یو صدقه جاریه ده لکه ګوره دې خدای الله دې کور کې ناش شو دا زیب دې مسجد لچا ور کړی تاسو یو خوش نصیب وو چې دا زیب مسجد دا ور کړی بیا به دې په دې آبادولو کې بزرګونو مسلمانان شامل شي نن زمون په دې ناس ته کې زمون په دې ویلو کې زمون په دی او ریدو کې دا غټو د برخه دا تاسو موموزو کو دې کوم دا غچا برخه د جدي ازمکه ور کړې و او هغه مسلمانان چې دا مسجد آباد کړو. دویمه خبره زمای عزت مند دادا چې چا علم د قران او سنت زده کو او دې نور او توحید د علم ختمي ګنا ور نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی الله عنهم تخولوا اغي ورپسې ورپسې الله دې په دسمه صدې دی وی درسېدو والا او الحمدلله قران او دین زموږ په خیر پروت دی وګوره اول د الله د حبیب او د صحابه کو کې د ټولو نزیات پر را دا علما قاریان حافظان چې د دین خی د سبب دې د شاګردان خیدا دین ختمې دول نه راغله دا خبرم ذهن کې اوساته دا قران سره کلا ټول کافر راجه مشي دا ختمو لې شي بلکې ځان ختمې وای شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ یو ځل درس کې وای قران درس راپور کړ وی دې ملک فلانی وی جدا و ختموم نه غنښت او قران شتا بیا فلانی وی ختموم می غنښت او قران شتا دا سه برازی ټول به ختمی یو دا کتاب بسوی دا به یو شه ده د قیامت په علاماتو کې راغلی و یو شپه به دا سره شي دا به زموږ استاد د لاسه زی کافر نشي ختمول د چا د لاسه بزی د مسلمان د لاسه بزی و یو شپه به دا سره شي چې خلک را پاسي نو سمره حفاظ کرام دی حافظان د ټولو نو قران هیر او چې دا قران شریف د المانای راوالی دی کې به چې پانی پرتیو دا ټکی به برا لاړ وي. حدیث کې دا چې الفاظ دی قران بلاړ شي او د عرش نه بدا سي تاویږي د غبین د مچای پشان आवाज وکړي رب کریم ورته وایي سړي وای رب چې کمز نه لاړم بیا واپس رااله ما خلق للی خو عمل روانه نکره دا به زمونږ د لاس دی چې للی خو عمل پیدا کړو. نو یو زما عزتمندو چا چې د علم خدمت وکړو علم یې وکړو چاته وخېلو نو دا عالم به سبا خارو کې پروتي خود دا عمل نامه باندې کی دا سوشل وای سوشل تلو ورته په لور غوړې خبره مې وره زما رونه یې ټول وای د جمعې پر از ددا سه ناس ته نبی رسول الله مله کړی لګا تا چې څنګه الله ستړي دي وای دي کې وجه دی کې شویل خوب ورزې نو دا ناس ته لګه بدل کړي حدیث کې نبی رسول سلام وای چې څوک مړ شي نام الله مې بند شي مگر د درو کسان نه بندې دي د پاج علماء او دنیا کې جنگ وي وړي یو یو کړه او قسم دې تاسو ژوند دی دا وره اپا خوازمون دی مشرانو کی عالم تیرو ویچا والا بیان کیوی مڑی اوری که ناغور تاوی ویچا تا خوش نصیبا ویچی مڑی بی اوری قسم دی نمو خدا جوندیم ناوری تازو طول جوندی ای بیاو آمی اورم بیدر نا اپا دی خفا کی گئی اما کوز دا چا گوگی خیو دی یو بوجای دوٹو نا پیسی کورتا یولی تاسو خالی لڑای کورتا با مپریزی تاسو لوا نو لوټونو باندې په بنگلا جوړه کې سورګي ګواله بیا بخارو راځي او کدا قران مرګره شنو الله و ملاوشي جنت و ملاوشي نو لږ وګونی سي دریو خبرو یې د وجه نه عمل نامه نه بنديږي او روم بدرنا یو دازې د مې عزتمندو صدقه جاریه لکه زموږ مولانا صاحب دا د کانال زمکه یا به په بیا غستی ماته تپوس نه دکړي یا په چرته نه یک بخت مسلمان ورکړي د دې مسجد د ازمکه د ګوره دا چا ور کړی بیا دا مسجد چا بات کړی دا مدرسه و الله باندې تاسو ګورئ چې کال پس مور ازو دا بابا دی اگر یو مسجد افتتاح لږه چا بوتلم په ډاګه مسجد یو سور دې په سارا کې باندې بس چت پاتې دی خبره دغه ورو رسیدا دې جوړول والا څوک دی زموږ یو عالم اوس افغانستان کې نیک سره او د افغانستانو نو مدرسې جوړه به چا وره دا د دور زر څنګه جوړه کا دا به فجړه جوړه کړي د دام دا علماء د دې مدرسې خادمان به پښمنی جاری ا پښمنی چې څوک دنیا ته غواړي او ورکه نو چې دین غواړي به څنګه نو ورکه نو دا به فجړه جړه جوړيږي دې کې تاسو څنګه بخت وي او خوش نصیب او خبره به پکې والی ګنیدا سرکاري ګاډه ده ګاډي کی څوک څوک دې دې ګاډه چلیږي را چلی قسم دې کتا سو پکې څوک نو کو نکلا دا الله جوړای خدا دې چې بدنصیبی زمونږ دې چې زمونږ پکې سو نشي برخه ونشي نو یو صدقه جاریه شو او دویم علم دې چې چا دا الله د کتاب او د دین په ست طریقې خدمت کو دا بد پسې عمل نامه روانه او درېم زمای عزتمند نیک اولاد دې دې علماء او طلابو نه درې خبرې چاله یاد شي دین علاوه هاي لا سوجت کېږي اے ما درې خبرې وو کې جدا صدقه جاریه د دې علماء کرام او طلاب کرام نه علاوه تاسو کې چاله یاد شي دا ګورې نو یو د نقصان خبره ده چې موږ راغلي نیو او توجه وکړو هغه باندې بیا درې پیرې واما یو دو درې خوشو کنا وای چې سړې مرشي عمل نامه بند شي مگر درو سيزونو والا نه بنديږي یو صدقه جاریه دویم چې چا د الله د کتاب او د سنت رسول عليه السلام خدمتو کو او دریم چې د شانې اولاد د خو بیا دي کنه کنا او خپويږي ته اوس پیسې وی شاول وی چې څوک پاسه یې زر زر روپۍ درکو کڅب چې دې کور کې زنه را پوهې خو پوهېږي وګ دې نشي توجه نشته او کور ته مونږ تجربه وشو ډېر کنه او چې ته زولې وسو پاسې چې زر روپۍ بورکو ها خو پوهېږي را دا له بزو د لړې کوم دا چې دې دې کې نور به څه نه وي خراب دي دې په لوګوي خپل چاوا نری دې را تاسو ووري دې دا ډېر را هغه پکې ګي ما زمونږ د مساجدو د زمواران یو کمزوري ده مونږ بار لوس پکر دومره تیز ساتو چې د کور کې ټولې زنانې را تنګې دي اذن نه مدا سه تنظیم کړي قسم دې کې څوک هم پوي دا زمونږ نقصان ده په کار دا چې مونږ مسجد کې داسې انت تاسو کې چې د مدرسې لراله نو ماشا الله ټول مخ پويږي چې درس مونږ دن غم کړي د بار خلکو د لوس پکر د بار zarar ده دلو سپیکر سره ور قران حکیم د هدایت فیصله په استماع کړي په سماع نه کړي. الله سوره زمر کې وای فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اله العالمین خپل حبیب تو ای حبیب زیر ورکا زما دی بندگانو تا. سوال دارات لو الله بندگان دی سوق دی ای توجہ کینه ویسی خوارسو کوئی زی بندیم خوچ رب و ایدام بند دی دا کلا دا کمال لے و ایدا کمال ندی چی تمینا ساتی کمال دا دی چی تاثر مینو سات لیشی اسی خمون ٹولوائیو چی مونگے بندگانیو خوچی آوئی بندگان می دی دا دا کمال خبر دا و ای زما حبیب زما دی بندگانو تا زیر ورکا. الله ستا بندگان سوق دی الذین یستمعون القول و یغ خلق چی قرآن تے وگنی ولدے. عدل تحلیل مو دی یسمعون او دی یستمعون فرق کرے. تاسو ما شاء اللہ که غوگ منیون و یستمعون والے ورکل دا سیوی کور کے زنانا کار کئی او دی مولا والا مسلیم واورے دی کل بازی امی او مقتدی پا امام ملازاڑی و ایما گوٹ کولو خستا مسلم واورے دا کل دکاندار سخرسائی او یرم ام مسلا واوریدا غی اسمعون والذی یستمعون والنی. ایمان سره وای دا تمرا غټ رم به لوري چې غستو پټی لتلو دغه ګور د پاره تلې کړه قران اوریدو د پاره تلې ادا دکان چې کولا او کو دې د قران د پاره تلې کده سودا خرصول د پاره تلې. انما الاعمال بالنیات. تاسو په دې بیا ترغلی د تسویشلې نشي ہاں بھائی یستمعون و یسمعون وانے پوشوئے نو مونگ دے یسمعون والا غم کو یستمعون والا غریبانان مدقا شان فریخی دے چا غم بکوئے تایو مسئلہ علماء ذکر کرے وی دا طلبگار و غم بمخکی کے کدے بے طلب و مخکی کے سورہ عبستہ کی مفسرین دا مسئلہ ذکر کرے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ طلب والا دے راغل دا اللہ حبیب نا دا مسئلے تپوس کئی اصفی طلبم دا اللہ دا حبیب سرناس تی سید العالمین غبی طلب لتوجو کا برن مالک وی عباس و تولا انجاہ الاعمام. علماء علی کلی طلب والا حق دا بی طلب نسرے مخکرے وسکو وی کله خبره باندې کنه ابا اصل کې دا څه شی دی سیلډرې आवाज نه راځي بس نه دا بابا چې دی په ورا وګونو باندې نوري مال ګوري دا زما تجربه شو تل نه وی پیدا چې خلکو لږ بیان کوي ایسو یو په لګوري څوک بل په تماشه دي مال ګوري دا د بدل الله کو اوس پاسوم چې دي سړی وګ نشتا ا دې وګ نه لیسی ویګه په خبره باندې وغنلی سے نور سو کہ چا غوغلی او قسم دې کا خالی جو لیلا غوغلی سے وغد زړه غوغ غوغونه پی جنې اې دې کتاب کې الله وعده کړی او سمرتا کید سره کړي شپګشتما فارق دی وای ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. د دې کتاب دراله ګلو مالک وای وګور دا علما ناس دي ان فی ذلک لذکرا کی سلور تا کی دنراغلی یو ان دې یو لام د تا کی دې یو خبر مخ کړه په مبتدا باندې او دیم جمله اسمی یم د فعلی نزیات موکد وی ان فی ذلک لذکرا یقینا دی کتاب کی نصیحت شتا خود چاد پار لمن کان له قلب صاحب دل پکار وے. دا د هدایت کتاب پیریانو یو ځل اورېدل او داسې مؤمنان تی جوړ دي چې داعیانم جوړ دي او د عرش مالک قرآن کی صفتم کوي ایو انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به او ګوره د قرآن خلاصه درته ذکر کوي ولن نشرک بربنا احدا وې ساجیب کتاب مو اوریدو دغه هدایت طرف تلار خی بس مونږ به در سره شي نه شریکو نو نا نه غټه لمړې نه ژوندې الله وې یقینا دی کتاب کې نصیحت شته قل من کان له قلب صاحب دل پکار دې اچې زړه دې نو سمو او القى السماء بعض المفسرين وي تقسيم کوي دو قسم خلق وي ځنې علما دي كتاب کلاو کو نو په مسلې پويږي دیتوې لمن خان له قلب او عوام کډېرم بخاري شریف او قران راوړی پويږي نا او القى السماء دو قسم خلق درنه جوړ دي په غوږ می سي اباز علماء ویل کسن عطا سو ویلی چې او په معنا د ووم راضی په غنو آیاتونو کې ویل من کان له قلب او الق السمع او الق السمع صاحب دلم دې وګم نیولې وهو شهید وهو شهید جمله اسمیه قسم دې کې ما یو غن په تقریر کو عطا سو کې او پاوچا وګونیو ادرې پاوه وګن دې نیولې بیا مسله حل نه وهو شهید جمله اسمیه دا اول نتر خیر پوری غوگنی ولی مونگ شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سر دور تفسیر کولا دا ٹیپونا نوی دوی پیدا شوی چاہت پی جندلم نے اوکست دا ٹیپ پیدا کرو دا دلی و طالب علم ہو اب مونگ سر بلی عوالم اغب لیکل کول چید وهو شهید پا مقصد پوشن ناغلی کولو والا طالب با غبل لوی که ټیپ نه دي صفاتی نو ما به دي کلی که پوینو شي په خبره وو هو شهید باندې سو پوښوي که پوینو شي وی ته خو ټیپ کې خو که چرته صفاتی بیا را شما به دي کلی اے قران د هدایت کتاب دی د دې را لې ګن کې وعده کوي خو دې له شرط نه دی او هو شهید دا ول نه تر خیر پوری سره دې ته متوجی دی عزت مند الله مو سره دما جنتی فردوس نصیب کا وګونی صحیح الحمدلله درس ود تکی کی کنا اوای او نو چې درس کی بیا خدا سو مسلې ډېری ورې دي دا د مدرسې د بنیاد د فارم مونږ او تاسو راځه مشیو دا مدرسه ګوره بنیاد چې کی خو دیشي پدې کې وسوا مونږ او تاسو لیو په سرګونو حافظان عالمان بد دینه فارغيږي خو برخه بد چا وی چې چا پدې کې منډه تر لواله د دارلم دیوبند بنیاد کې خوده شو علما ولیکلي وای بره صغیر باندې چې کله انګريز راغی د برتانیي علما وجد قران شریفونه غرزول څومره په سرګونو علما وجد نو په مکه مکرمه کې یو عالم حاجی امداد الله مکی رحمت الله تعالی علیہ وای د جنا کول توافونو کې متحجدو کې چې الله بره صغیر باندې انګریزان رالل ته د دین د ژوند کې د اوس ذریعہ جوړه کې وای چې تاسو حاجی لاړو حاجی امداد الله مکی رحمت الله علیہ ته وق کې پټون دی وی وې د دارلوم دیوبند بنیاد کې خوده شو وای چې څه پجړاش ویدا زما تهجد دعاګانې الله ورېدلې تاسو له صفته ځې له مدرسې نه سسف نو ما عزت مند پیدا ویږي کچره پته ولګي قسم دې د خلکو به جنگ یو وې زما را پکې ولګو بل وې زما را ولګو پدې کې به تر قیامت پورې د الله کتاب لستې شي وګوره بنیاد والو کانو پته بیان لګي کله دې نه نورې خوښته جتونه متونه ښکاری و بنیادو علا پتشی خوشنصیب دی آغا سوک چی دا اللہ دا دین کاریو کو مونږ مدرسه جوړول لري مرګرو کتلې دې وخت کې الله ډېر تنظیم جوړ کړو لو هر څوک پکې برحواله بعض خلکو پکې ډېر څوک ادا شي خلک مو کوجي وسه نو دای په سبا مزدور مرحواله سبا وزه مزدور یو ځل یو کس د مونږ بنیاد کې ډېر درنې درنې غټي اوچتو دي نو بازیګر چې ټول مال یې وخت په ټون دی وی والي سم می وفات شوه دانن می ټولې غټې هغه د پاره اوچته کی اوسم کله ناخله راشي وای زما غټه خو بنیاد کې پرتی ایمان سره وای چې چا د والد د پاره وچ نن یې نو هم وس نشته نه پیسې شته زبنن سکو دا غټه بچا د پاره اوچتو تاسو ته د جمعه د مدرسې سو زور باندې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې یو زنانه و بوډای خزا و مسجد نبوی به جارو کولو جوړول خو غټه خبره ده د جارو کولو مسله و راي بده د شپې بیمار شو وفات شو د صحابه په نبی علیہ السلام ډیر زړه درد دیته په انتها محبت داغه احساس مونږ نشو کولې ناغی وی د الله حبیب له تکلیف نو ورکو هغه بډای زنانه د شپې دفن کا د ساری د الله حبیب ای ته وی بډای سشوا پیغمبر لوی شان وی خو عالم الغیب نی ای ورته قربانا خو بیگا او فاتشی مخه خکړي وی دلونی علی قبرها راشی ماته قبر خیی د الله حبیب دریدو صحابه کرام ورپسې سکونه جوړ کړل او د جنازي مزي پیو کو سیو کو د جنازي مزي پیو کو دا زموږ د پیغمبر معجزه وا هغه ته وی الله در سره سمو عمل وکړ منځو نه کړی روزي دی ولي ایمان وروړ وی الله وبخلم وی پس وی د خپل کور په جارو کولو زید خپل کور په جارو کول په دې جماعتونو کې اکثر یو سړی چې تمشر اجي څوک شکر راځي هغه جماعت څخه کړي دا د هرچا په قسمت کې نه وي دا د هرچا په قسمت کې نه وي د جماعت په جاری کول ورته زما عزت مندو الله بخنو کا په یو مسجد کې زرګونه خلک زما عزت مندو شاملې چا یو روپي واټولا چا لس واټولې ځکه نن اخره بشرانو توام الله دې کی جتا سوې مونږ ډېرو مشرانو مونږ نه مونږ چې مړکی کې ولوي برخه ودی سي نو بیا برخه سه لمی شي نبی عليه السلام فرمایي څوک فرمایي ها بھائی څوک فرمایي وای چې سره مړکی کې او ایداد فلانی ایداد فلانی نو خوښ د فلانی شي وي تاسو کې څه پاتې جوړو زه یو دوه منټه پس مړکی ځن کدن کې وای دا دور فلانی لور کوي دا دور فلانی لور کوي نو یا خوښ د فلانی شي وي په خوا به دا کوم خیال او ساره سم رک شو خلکو به مړو کې اسقات تقسیم وولو ډېر دور خبره ده اسقات تقسیمې دو مونږ ناشتو یو مفتی را سره ناشتو ناغتا سوپي مولانا صاحب دې بارا کې سوي دا ورته زه به سو هم خدا سو پښتانه وي چې د بل پلاس ممار نه مړکې تاسو وایي کنه وایي ودا چې د په ژوندون ورکړې د اسقات په سبته جوړ شوی نو تاسو له بیا مرګ کې بچي وي برخه ونی سي برخه چې دیونی و قسم ته کدر پسی کوي بچي در پسی څه کوي نه کته وي کوي بنتا مور خپل پسی سو کړ دا چې کم ناسي ہے کته وي چې ما پسی به بچي کوي تاسو ور پسی څه کړی فور خپل پسی وای چې څه کرے هغه بری به نو ها کتا سو وای چې مو پسی بداو کی هغه بو کی نو تاسو مور خپل پسی څه کړی کس کول غواړی په ژوندونه وکړي موږ سره یو سره مدرسې لرا جنګ موږ وې زوالې سپ کې نو وی مونږ غرونه راځم کوی چې بای ز دا دور زمکه بس برخه مې نیولې او دا خرصوم کاله یې والی ګرځي په بل چا خرصو وی بس مونږ تخپل واغستا وی هغه پیسې را واغستې او په مساجد یې لګولې وی به مونږ لوي چې زمړ شم ما په ځبه یو پیسې نه لګوي بس ما چې صبره وا تاسو بس مونږ کې د چا چا زمکه اشتلا سوجت کړئ بای اوس بلاس لوجت ہے تا بای دا ولګوي د الله په دینه کسي په لګورا زه د مولانا صاحب له دا خوش خبري ورکوم قسم دې که تاسو نه لګولې کنه دا با الله جوړی تاسو بوله ګوري دا به جوړای او یا په پاکستان سودا لګی یا په پکې نه لګی دا د مالک خو خلا الله د چا لګی او د شاره دا مدرسه ګور ان شاء الله چې کال نمو راځو دا به جوړای دل با الله تاسو سوب جوړ کی پیدا کی چې دا به جوړش مونږ رالو مدرسه زمونږ لوی وا چا یو زنانه د اوس وفات شو دی مخکې کال کې الله دې ولا بخنو کی ناغوی دا بنیاد والا کانی زماو لگوئی نمالا مرگرو مشورا راکا وی دا کانی باو لگو دی وانی باراننو مارانو ورین ایدا با پاخشی اس مالک چیسا کئی دا بنده یو سوچ دیو دا مالک بل لے نو بنیاد سره مندرسا شورو شوا شورو شوا دا منی چی علا بس پس انتحال و رسی دا اللہ مدد را لیگی د مسجد او د مدرسې په جوړولو کې د دې په کار دا د ګور زنانه ډېرې برخېلې په مدرسو کې د زنانو کالی وي دا که پیور نه کنه که سقر جهنم له پیږي خدا دا غي زکات نو ورکې ته خذو کالی خو زکات نو ورکې که تاسو له پته نو وای را قربانین په راځي هني کوي د چې په دې خپل کالو سبا ور لزی ا سبا په جنگ دی او بل که یو زنانا مړه شو او کوم بچی کابو کله غنور بس ورسر جرګی دا پښتنو کې یو متل وی چا چې په مال سینه واشو له تور مار دی که چې مړکړې نه دی دا غنه لږ کیږي نه ها وای پښتنو خو دا یو کوم نه ټول کړه چا چې سرا کابو کله نه دی ژوندې نه ته نشي غشته نو څه زه ورات مو وی کالی وی تولوی لګوی ډیر وی دا د الله په دې کور او مدرسه کې ولګوي دا به زما عزت مندو سبا په کار راځي دا بستاسو سبا په کار راځي دی کې به سبا ګوره خلک منځونه کوي په دی کې به تلاوتونه زده کوي په دی کې به حافظان جوړيږي په دی کې به عالمان جوړيږي په دی کې به خلک زما عزت مندو اعتکاف لکېنی په غټولو کې بستاسو شوي برخه وي نو زما عزت مندو چې موږ تاسو دې طرف ته متوجي شو د خپل مدرسې سره مینا محبت ساتي د پښتنو کې یو شعر منظور هم ډېر کوي روزه خو خلک د دې وجه نه مننه چې کوي خو به ولا خلک به غیرت وای موږ نه کوي خو روزه نه چې پښتانه کده څنګه نه روزي نیس او پښتون قوم کې یو عادت ده چې په دین پیسې نه لګایي دا د ټول علما او تجربه نه دا پښتنو په بل ځای لګي مالی حضر یو سڑیوی زکاة نور کن اوی قسم دل خرم جی مانے اللہ دوگنو باشی چی یو لاک زکاة ہی ورے نکم مالا پا دو لاکو کراولی پختون قوم خیر خیرات کلیر کمزور ہے بلکہ علماء دا سی ذکر کری لیمون دے ملکی گور دری سبی نی یو دا کراچائی والا دی سند علاقہ چی ورے ندائی مدرسول پیسی ورگئی خدا تا پوسم نکی چی غما در کڑی والے پا کمزی اولا گولے وې پنجاب والا ورکه وکړه ته پوښو کی چاره پکم شي ولګولې پښتوني ورکه نه خو حساب در سره کوي په کې خبره واده سي درګړي دي استاد لوي الله بدیم در وې حساب کې دا د پښتون قوم سره مو سره عالم او طالب او زير له عالم نه خو مدرس عالم دي لاغو مون پنجاب کې سبق وې د مدرسو کې مونږ دي طالبانو له وې جراحي دي بچو چا سره لري پی سي هغه د مدرسې ناظم سره جمع کوي که سبا چاپټي کې بیا مدرسه کې پریشانی وی لګي لګه خرچه پتی درکای ناغو رور لمیوي چې دغه پیسې هغه ناظم سره کړل او هغه پیسې جمع کړي وای بیا چې هغه مولا یې چې نوې چې د مدرسې چنده ده وی هغه نه نه ما ور سره خر نه کړې خو ما مجبور کو چې ته به واپس یې او خامخا بولې چې وردا چنده نه ده نه هغه رور ملاړو یا مدرسې ناظم لوي چې وردا چنده نه ده یا وړه بچیا مال پته د پښتانه مدرسه کې چنده ور کوي پښتون له ګورا مدرسه کې چنده له ګورا نو د الله بندگانو پښتون قوم په دې ډېر پاتې دي چې دې موسم کوي بچی مرالېږي اې دې په ګورې دې له خوشحال له وینې نماز بچی ختم دي انن نماز لور ختم دي خو یو پیسې نه لګي شیخ صاحب به خبره کوله او که تاسو توجه یې لرئ ما په خبره پوېږئ حضرت او کیسه وخاندل ای مدرسه د تری د خوشحالي حساب جیم پکې او بل مو کوته پکې یو ټی دی نه لګولې. شیخ القران رحمت الله علیه سره په رمضان شریف کې ډیر خلک ترجمه راتلل. نو رمضان شریف او طلباء ډلې ډلې راتلل. یو کس یو رسول رسول طلباء را روان دي او دا بوس ترجمه زده کوي بیا بزین وې د شیخ صاحب یو رشتہ دار ادم مسلې خلاف د شیخ نو یغه وی دا ټول خیر زموږ د کوره پیدا ویلی دا قبل او می ورته یو ابو طالب د استادو د کوره پیدا ویلی کپوینه چې ما په خبره باندې وی ابو طالب د استادو د کوره پیدا ویلی کله ما په خبره پوینه شوې شیخ شیر نشان صاحب رحمت الله علیه بعض بیاناتو کې ما سره یو ځای شو دا غدي پښتنو له مدرسې کې سره غوي تاسو دې کوډو چې مخ کې لاړ شي شیدو کله راځي او د شیدو کلی خوا کې سین بهي دا غ سین ناپل یو کله یغې ته میا عیسا وای څو ورته وای نو دا میا عیسا والا زمیدار دی او دا بوساړه د سین سره تړي او د دې شیدو والا عادت دار دی د امیخ ساتي ادمي خنر له سانډا وای ناغه یغ سانډاګان سین سره تړي نو شیخ شیر رشاد صاحب رحمت الله علیه بوي ویدا د شیدو سانډاګا دی ویسه د میسا بو ساړو له خوشالي کې وی کوي په خبره باندې کوي نو شي په خبره باندې وی د میا عیسا سانډاګا دی د شیدو د میا عیسا بو ساړو له خوشالي کې خو دل نه ساړو دی کنه نو مدرسې له خوشالي ته پکې اوټېډي لګولې چرته ولته د الله کور نه دی کې بس لګول نه غوړي قسم دې په لګورې کې دا علما ناشې کدی له موی چې الله د پاره به دی قران کې مونږ له هغه عیسی آیاتونه جدا کوي چې هغه کې الله وایي مالو لګوي سلورم عیسی دی کې وایي مالو لګوي سلورم عیسی سره د جته مال نه لګي نو ایمان خو دې پېره خو سلورم عیسی عمل لې پې نه دی نوستا مسلمانۍ نیمګړې ده بعضی صورتونو کې صرف د مال لګولو حکم دی زمای عزت مندو څوک چې مال جان د الله په دین لګی هي شر الله وادي کړی خپل مال به لګوي یو روپۍ واسطه دو روپۍ واسطه خدا به لګوي اکمون لګول نو خبره واوري الله وایي کچره مال مو زما د دین نه خوک کو نو د دین دا کار بدر نه د لاس نو شو کو اسم رزور به دکاندار لور کوي چې ته لیدا سې کوا ګنې د غوګ نه بدیونی سم دکان نه بریو شړم الٰہی العالمین د سوره محمد په اخر کې وای ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه وای ګور تاسو کې داسې خلک مشتا دار شو د اسمانونو مالک دعوت ور کوي چراشی زما په دین پیسې ولګوي نوزنې پکې داسي دي چې بخل کوي چا چې بخل کو د بخل سزا بدل مل او شي او اخر کې وای و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کچره زما په دین مال نه لګوي زبستا سود لا سونه د دین کارو شکوم نور شک برا ولم کله ګره مالک د ناشکرۍ د وجه نه د لا سونه کارو کې وې زجه مکوي لیکن په خبره ما دا زموږ د دین حساب نه مایز دا زموږ د دین حساب په دین باندې مال لګول عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی او لوی شان والا خلیفہ دے او د قران په لوی خادمانو کړي هغه غره په دې مشهور دي چې څومره څومره خرچي ده الله په دین کړي وګوره د قران په بدنم خادمان جوړيږي او په دې بمالم لګوي ده الله عزت مندو علاوه زموږ استاد سود الله سره تعلق جوړيږي الله سره به اعلی تعلق جوړيږي عثمان رضی اللہ عنہ د قران سره به انتها ویلو امام ابن کثیر لیکلی وی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مختصر دور او ډېر فتنی وی او فتوحات نشول د عمر رضی اللہ عنہ یو شاندار دور دے بانتها فتوحات شوی علماء تخمینا نو تقریبا ذکر کنی وی 22 لاکھ مربع میل علاقہ دو عمر رضی اللہ عنہ په دور کې مسلمانانو فتح کړی سور بھائی 22 لاکھ مربع میل علاقہ دو عثمان رضی اللہ عنہ دور چراغ نو د 22 پځې 44 لاکھ مربع میل علاقہ سشوا اے دوګنا فتوحات شو ابن کثیر وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه دا د دې خلیفہ د تلاوت برکاتو ځکه سلفو کې په صحیح سند سره کې خبره ثابته چې په یو رکعت کې قران ختم کړي عثمان رضی اللہ عنہ راغه مقام ابراهیم سره ودریدو او د ویترو په یو رکعت کې په یو شپه کې قران ختم کوو د زمای عزت بندو کتاب الله سره په تعلق جوړوي د خپل وس مطابق په دې کې مال لګوي دا مال ډېر خوب دی دا یو له ګولو نه زړه ته دین سکی ادي په لور دی الله جی بنداز دی لکه تا یو بچی دا سلوي خروپای ورکي خپل بچي دی بیا دې سینې سر راجو کو چې مال وي او روپای راکې دا تا نه چې سلوي ختم روپای غواړي دا سلوي ښه در کړی اے دا پیسې چا در کړی او دا شي الله غواړي نظام د پاره غواړي که زمونږ د پاره غواړي الله په پیسو سکے والله الغنی وانتم الفقراء الله خو به پروا دا یو روپۍ دو روپۍ چې غواړي دام د چا د پاره غواړي چې زمونږ او تاسو زمای عزت مندو اخرت په جوړ شي نو ماشاءالله دې مدرسې کې به منډه ترلې مو هاي دې له بده دعاګانې کوي فکر چې مسلمانانو یو شنو کار کی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله تعالی علیہ چې د عالم حقانی بانی دی او یو لوی اداره الله دې ملک روانه کړي وې مدرسې بنیاد چې خونو دا کوړه خټک خلک راځه مکه لوی زره مدرسې بنیاد کې دم حکومتونو کې وایي د مشرانو یې خبره ته سوچ کوي وې دوه وخت وړه غږینو چې خانک کې زنانه وړه واچي یو غږی نو یو لاس باندې موټه ډکې او کټوي کې لیکي وی جدا د مدرسې لپاره په یو موټي وړو مدرسې جوړیږي وې د مولانا مقصد دا او چې د ټول کلی فکر یو کې که زمونږ سوچ یو شوې د بیا په دبر نه د خیر فیصله راځي نن زمونږ سوچ سم نه لري زمونږ سوچونو کې درغلی را قسم دې کوم جمعه جوړي کوم باځه خلک وي چې الله می جوړه کوم مدرسه جوړي کوم دې پاغه جوړې دوړ کیسه پاغه جوړې دو فضل کې خفه دې قبل ورغی پاغه ناراض دې د زمای عزت مندو فکر یو کوي د الله د دې دین محافظ سوګ دې الله رب العزت دې او الحمدلله په دې ملک کې دمر خل نظام روان دې قدم په قدم مدرسې دې الله دې نور دې نډېرې کې او ټول الله باندې د ټول خپل کار روان دي پتا سم الله رحم او کرم وکړو چې دې دې کتاب مدرسه جوړيږي دې کې بس تاسو بچي سبق وای او دای دا مدرسه ضروری پدې زمونږ د عوامو اول جمعات لرازینا امی سره کراغه نو بیا چې ماشومان شور کوي نو دې غوسه کیږي اکور کې نو غوسه کیږي ابا کور کې نه کیږي کور کې نو غوسه کیږي جمعات کې بس خرش پرش د بیا ویرا ماشومان دی مولا سره خراب کله سو کو ير سره پلیتای دی وجه علماء کوشش کوي چې مدرسه شي مدرسه جدا شي تا د ګنا نه خلاصای زموږ د بازي عوام د عادت ته خار کړ پښتنو دي پر پښتانه یو قوم دی کنه د دې ځینې جمعاتونو کې ماشوم نه پریږي سبق لوي زموږ کالین خرابي ابا ایسه کې کالین مو خرابي موږ له څوک جمعات لا غون کالین راړي نو موږ لا مشوره نه ورکو موږ له موږ ټوټي ټوټي راړای موږ سره ماشومان نازي نو موږ فخر غړو چې یو ماشوم دی او الله دې نکي داغه او د سمات او شو چې موږ یې ولو وینځو دغه خبره وانه الله دې موږ د طالبانو سکی خادمان بږي کده علما او طالبان او خادمان شوی نو الله به دا دین کور سره وځي او مسله علما او ذکر کړي ځان ته جدا یو موجوده وې کم کور کې چې حافظان عالمان جوړيږي دی کور کې بچا د علما او خدمت کوي کم کور کې چې عالمان حافظان جوړيږي دي کې بدا سی خوش نصیب وي چې د علما او د انبیا او د وارثانو په زار به ګرځولې هغه دعا په لګي درې ادا د ابتدا نه په صحابو کې لوی عالم د قران ابن مسعود رضی الله عنه ده حدیث وی صاحب الوساق والوسادا والنعلين د الله د حبيب پیزار به ګرځولو مسواک به ګرځولو دا دس لوټه به ګرځولا دا دمر لوی له مرته پس ملاو ده په خدمت ملاو ده ابن عباس رضی الله عنهما وړو کې معشوق و نابالغ د الله حبيب او دسمات ته لاړو دور لوټه یې وړا وګوره معشوق دې د الله د حبيب سره خوا کې اون دې لوټه کې خو دې رستو راغې الله حبيب چې اخو وړو کې سمره پوهې ده که څوک یو دسماته یې سره بخوا کې نو درېږي نو د الله د حبيب رحمت په جوش کې راغې وی اللهم فقهه فی الدین الله عدل د دین پوها ور نصیب کې نو دا دین پوها ورته پس ور نصیب شي په خدمت باندې چاله غوړي چې ملاو دي په خدمت ملاو دي دی علماء لیکلي حسن بصری رحمت الله علیه مشهور محدثم دی او مفسرم دی او ډیر لوی واعظم وی بیان چې به کور څوک بولاړو هغه کې ناشته نه کو څوک بناستو هغه خوځیدونه اهل علم لیکلی وی د دې علم اصل سبب د مور خدمت د دې حسن بصری رحمت الله علیه مور د نبی علیه السلام په کور کې خادم او د ام سلمې رضی الله عنها په کور کې جارو به والا لوخي به وینځل حسن بصری په جړل نو مور به پکار وای په جولې کې لو بوله بس هغه لو بول وسرات تھی چې حسن الله حسن بصری سچې ملاويږي په خدمت کې راځي دی دا څنګه زموږ دي علماو دا درس چې ده اوس په کې ډېر نشه تحریف والے روتل بلکې تقریبا نیمه نزيات کی ټول تحریف کوي او اصل زمون کوم سعید درسونه چر روان دي دا یو وهبی علم اوس قران نقل کو خپل کتاب جوړ کړي ادا ول مخلی دروغ وای خلق لکنزلی کای اچخی کنزلیو کی ستړی شنو بیا وی اولائک علی حزم من ربهم و اولائک هم المفلحون دا غیو ترجمو کی خلق وای کیندا بد دی ترجمه خدا علم وهبی زما عزت مندو وی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیمار شو طالبان لئے چی زنور درس حدیث نشم کو لے زائی تول طالبانو کڑیو تڑا دی یو طالب نتلو نشیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورطوئے تس سکے اوز دل پر استاسو ضرورت ہے ما ضرورت ہو اس دیتا خدمت تسوکھے دو بیماری کی دخل شیخ خدمت کو و یو زب رشید احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپور تکل گنگو ہی رہے مولا وی اللہ زمان دی بشین داسی و کار والی چی تر قیامت نمر و خادائی دی حسین علی رحمت اللہ لیتا دا علم وحبی ملاو دے لکا پخواب علماء دا علل علماء با علل الحدیث ورتا و ایزان تا مستقل علم دے ناغب دا حدیث کی علت تے کوئی کتاب دې تاسو کول ته لې سو خول نه شول په علت څه دلیل نه خارجي نو دت الله یو وهبی لم ورکړو یو مثلا ما بچی لوي چې د تاسباب ډېر وي مې دا مسله وګوره د سورۃ واه یو تفسیر یو را پسونو تفاسیر مونږه کتل دې نتیجې تر ورسېږي چې اسرائیلیات دي نو ما ورته د شیخ حسین علی رحم الله شان دی وکړو هغه سره نو دوه اسباب او نو تفسیرونه خدای یو وهبی لم د الله طرفنا د استاد د خدمت غسول اثراتو دا موجوده عالم دی یو عالم را لکراشه کې کوم ځای کې وي د مفتی شفیع رحمت الله علیه را بچی دی مولانا محمد تقی عثماني الله دې ټول علما او عمرونو کې خیر برکات واشه دا یو کتاب د کزان لمواغس وې دنیا مېره آګه تقریبا د دنیا په ټولو ملکونو کې ګرځېدلې وې دې وی اخر کې دوه علي صاحب خدمت الله مال توفیق را کو بیمار نو یې نازت وخت یې وفات کیږي او څه خلک زې دعا کوي چې رب مې را نږدې کو وای بچي الله دې دین په خاطر په ټوله دنیا کې وګرځو د دنیا دا سه ملک نه دی چې ورته د دین په نسبت سره لري یو شاګرد را خبره کوله چې یو انګريزانو ملک لاړو یې بادشاه را لګوم ګنټي ملاقات ټیم راغله مالی وسنګه موږ د سعودي کاروبار کوو او بس خساره او خساره ده چونکی اده بنکارای اسلامي اصول باندې سمجھدار ده نو ایما ولا مشوره که چې مالک د عرش وای يم حق الله او ربا و یور به صدقات د چې الله و عزت اشه تبا کوم نا بشت کم زل شي زما عزت مند ځان کې د خدمت ماده پیدا کړي د دې علماء خدمت کوي د دې په خدمت کې څه ملاويږي نو هغه په بل څه نه ملاوي او دا د الله پر رحم او کرم کی دا د الله ستیږي پر رحم او کرم کی چې اوسړه د نبی د وارث خادم جوړ کړي د خپل دلته معالم دی بل زید دی بل زید دی او جوړ د قران حافظ دی د قران عالم دی د هر قسمه قدر کوي د دې عزت کوي د خپل وس مطابق د خدمت کوي د دې عالمانو د خدمت د وجنه به الله دا دل کور ته دردن نه کی استا په دې خاندان کې به حافظانم جوړ شي په دې کې به عالمانم جوړ شي او د دین یو سلسله به الٰه العالمین زمای عزت مندو روانه کی او د علماء په عزت ای ګره د سړي خاتمه خرابي د علماء په عزت ای سکی د سړي خاتمه خرابي د خپل عالمانو قدر عزت احترام وکي خپل بچی دل ترا لېګي ورا په هر مدرسه کې مدرسین وي دا مدرسین غریبانان تنخواه دي ادوره تنخایم نه بجلی کې څنګه ورکه زنه ورکوم نه دا بسی صحابه کرام چې څوک مالدار او ډېر ډېر امداد به کول هغه چا به وسنو دا علما ناشتي نه بلاړل درجه به مزدوري وکا او مازیګر به ورته یو سوا دړای یا سکم دړای کجوري ملاو شوې نا به د الله د حبيب په خدمت کې پیش کی زدا سو کوي د وس مطابق زمای عزت مندو د دین کار کوي د خپل مساجد او خدمت کوي د دې الله د کور د آداب زمای عزت مندو خیال ساتي پرما آیات ستا شروان دې لسته د سوره توبه الٰه العالمین فرمای وي بشک ابادوی جمعتون د الله هر غسوب چې ایمان وروړي د په الله پر ځای رسته دی یسوب چې الله مانی قیامت مانی د کی ایمان دی وې د جمعه ته باندې ور جمعه ته باندې دوه قسم دی لکه د دې د ازمکه به یو نیک بخ ور کړی دا مونږ کوم د الله پور کې ناس شو بیا به سن یک بخت ول الله توفیق ور کړی دا چتو دیوارونه جوړ کړی ایته وجو بولا فوکه دا جمعات د دینم خیسته جوړ اپا دی که سوک مجبوزارا او تعلیم والا نوی نو د جمعات مقصد بادا شوی با قسم دیدانن چه مده اللہ کور ڈکڑه تاسو میں بادون کیه د جمعات بادول مو پی جندل سو کسم دی یو دی لزمکا دی در و دیوار و چتون جوڑول اصل عبادول پا دین عبادول دی نبی علیہ السلام په زمانه کې دی جمعات کا چاو و مسکون کی پکې پاخو اوس جمعتون په اخري قومون سيو مونږه چا شي الله د حبيب جمعت سفر دا علماء ناسې جمعې پر ورځ چاوي باران نکي دا الله حبيب لاس پور تک پټه وریاس په مدینه منوره کې نو وریاس را لا باران شروع شو دا الله حبيب چې د منبر نه را کوزيدو نو د پاسه سفر را رسیدل ا د ګيري مبارک نه د باران وبس کې دي سیدی کچا جمعات د الله د حبیب په جمعات کې نه فرض نه پکې قالینو نه پکې جانماز او پخارو کې به سکولا د الله حبیب دی او د علماء ناشتي وی مال ليله القدر لیدل او ما تدا شخکاری جمعه په خټو کې سجده لګولا د صحابي قسم خوري وې د درويشته مش پوا اپا غش په بارانم ورې دلو ما نبی علیہ السلام چې سبا موضوع کو نو پتندې د خټو اثراتو جمعات کا چرې خو بادول ولا سړي اوس کته د جمعات جوړ کې آباد وې نه درس لې ساره گئے نه پکې مزل وخت راځې نو د الله د دې کور د جوړولو شو دیو جنا طلباء علما نه یا خوشنصیب خلق دې والله دې ورته مسجد آداب او توفیق ورکړي د شپه ورځ جمعات آباد کړي سچی دی زمای عزت مندو د الله د کور په خدمت کې دی ور و کسان به پرز د قیامت دار ز سوري دلان دي ادین علاوه نور هم دی موږ د اسکان خو حج جوړ شو الله دې حرمین کولاو کی تابل کال حج کیو ما ما یو خدمت کوي عالم د نماله وی چلار شي په ټولو موضوع تکرونه شته خو په دې یو نشته چې څومره کسان به دارش د سوري دلار دي نو موږ لټونه کوله شلو نډر ورواوړې د یو د درې جمعې په بیان وشو چې څومره خلق به د ارشد سوري دلار دي وی حدیث د بخاری شریف کې راغلی و کسان مدارش د سوري دلار دي وی یو پکیا غره چې زړی جمعه سره تړلې ا په سره تړلو پويږي شمانی وی دینه پويږي په تاسو ګورئ زموږ د زمیدار مسلمانان رونه چې په مسجد کې ناس وی نو خلک ډو خبر نه دی دی وی چې د فصل ته کې دی ناس آبی وی وی دعا کوي چې باران الله روانه ان تړلو باندې پوښوي کنه اکل چې لږ ډیر شي نو خلک په دعا کوي څوک څه کوي دی وی لږ دعا کوي چې الله باران وتره زړی کوم دې تړلې جمعه سره دې زړه تړلې کور کې مې هوتوي شره هغه او د زې بچا جارو کړې کنه کې جارو کړې ا جمعه پړو نه بچا بار رئیس کې کنه کې رئیس یو بدارش د سوري د لاندې سوکوي چې زړی جمعه سره سم تړلې شوی الله زموږ استاد سونو هم سوکي جمعه سره یو دې الله حبيب هم فرمایي صحیح حدیث ته وای چې کرم یو سره او کو چې د الله کور یا بات کړې نو غوا شي چې دا مؤمن دې د الله د کور د آبادولو زمایست کوو کوشش وکړي دا یو بل سره مقابله جوړه کوي چې زبد دې بل نو وختي راځم ا د ټولو ناخر کې ووز د ټولو ناخر کې جمعه ته چې وای کو وختي راتلو پته ولګي او د دېړم به سب پته ولګي نو دومره خلک براشي چې جګړه به کوي او په هڅي حسن په پیچه سچې دې زمایست مند د الله په دې کور کې یو عالم راغلی الله دې وګفي کو صفات نو یو مرګره ته پوښیو چې غنخ کاری ما ورته خو ډیرو پریشانو قرضونو په مخه کړل نا الله ولا مفتی عالم ما ته وای یې زما سلام ولا وای او ورته وای الله راکور جارو کا ټولې پریشانای په ختم شي تاسو پښتنو اجرت چې سوب جارو کای سر په ما ته وای کنه ما ته وای دا د چا کور دی دا چې جارو کې ستا حاجتونه به الله پوره کای کنه به پوره کای وی ورتوایا پریشانو په مخه کړې د الله دا کور سکا د دې د جارو کول کوشش کا زمای زتمن د سچې دې د الله دا کور په خدمت کې دي د دې خدمت او کوي د مدرسو خدمت او کوي هر طریقې سره زمای زتمن د دې خدمت او کوي د دې علماو خدمت او کوي عثمان رضی الله عنه حدیث ته وی چا چې د الله د پاره جمعه جوړ کو دا بنیادی خبره چا دا پارا دا الله دا رضا دا پارا نو الله بدل جنت کی کور جو کی چاچه دا الله دا پارا جماعت جوڑ کو نو الہ العالمین بدل سو کی پا جنت کی بور دا کور جوڑ کی ورزم استاسو دا مردگان مفاد کی بیزای خیراتو نکل امیمه کو پختانوں کی بس ویمی خالالا کا دیگونه دی د عربو کې کتاب سود حرمین شریفین نه علاوه د نورو مساجدو لړاړی دلته یو هلکی سره لیکلی ته چا مور مرشوی دای وای چې موږ به د مور د پاره دې هلکی تنخوا ورکو د چا والد وفات شوی نه هلکی سره باقاعده بورډ لیکلی چې دې وسه کوي اېد خیر خیرات غزې په جندلې کتم وی خپل په خیرات کوم دې ګونه باندې کړه امه خدای لاله کا اخیرات څنګه یو پښتنو خپکی کوي خو نه طالبانو کې دا غټان غټان پکې روغواړي ایمان سره وایي چې ستاسو جمعه طالبو ګره ال لیکري معتبر او غړ دی دا تخیرات نه وینو رب ول سخیرات وایي نو کړه دی په ځای یو مدرسې کې ویل جما فلار مړ دی د دې مدرس سمرتن حاضر یې رشفق میاشي به زور کو نو تعالی دې زور پته دې رشفق میاشي دې الله کتابو خیر چې ستاسو غفلار لپسې ملایوي دا هم په زور پوینو محمد ابن سیرین رحم الله وایي یو سوال دی وای کدا مړی راجوندی شي سار باندې ا باندې توجه کدا مړی راجوندی شول سار باندې وای د دې دار باندې چې کاش دی او دو رکات وخت ملاو شي ځکه دله د دو رکات زور معلوم دی او ما او تعالی غو دل سم نه دی باندې دی وای کاش دی او دو رکات وخت نه پاله ملاو شي زمای عزت مند دا غنیمت وګڼه د جمعه داناست غنیمت وګڼي د علماو دا خدمت زما عزت مند غنیمت وګڼي الله هم په کورونو کې خیر او برکت دې سره راولي زما عزت په په دین باندې یوازې قبر خیرت نه جوړيږي دنیوي برکات هم الله د سره تړلي دې زما عزت مندو د دین سره تړلي کتا سو وايي چې زموږ په یار سره کې الله خیر برکت واچي نو دا به سکون او اطمینان هر څه کې خیر او برکت بد الله په کتاب راځي زما عزت مندو نن هر څه شتا او د برکت غشې زما عزت مندو موږ تاسو لري کړو نو دا ماشاءالله تاسو سره دا مسجد مده د خیر او د مولانا صاحب یو کانال زمکا چې دای په بیا غستې ماته ته پوسو نو کو یا چا ورکړې نیک بخت نو دا د دې د جوړولو ان شاء الله تنظیم وي زموږ مدرسې له جاړې زمکا راکړې او هغه کس به چې راځي کنه یو شپږ بیا چې په څور پسې وفاتم ما سره په مدرسې کې ناشته زموږ دا د شنو زیره کټو او کچ کې د زمکې مالې زما ډېر شي زمکا د په زما پکې دا را زمکا به مو په سونو کانال یې خوستا پکې کومه دا چې کومه لري الله پور لور کا نور خو دې په لګور نور رس پاتې دا د خلکو په جنگ دې دی په لګور قسم دې داسې حال راغله چې د مور خپلار قرضم بچی نه خلاصای که خلاصای د مور خپلار سره کوي قرضې نه خلاصای زی او هغه جنازه کې خپل مو یو کس را پاسوی دا سړی مړ دی زما دوستو که په دې چا سینو مال رسیدلی یو سور دی په یو بډای کونډې ځان آرامي مور سره 500 روپے باندې تخړي نن به ملا ورکای ویګه خبره پات وګوره سشته نه کسر کې دې پټی شو کړ هغه یو کس خبره کوله ای زما یو دوست پوری جوړ کړل خپل بس پور تیار شو دای نن دی سبا دی سړی مړ شو ماسا په مرګونه راضی کنه راضی نوې دمر خلک هغه مرګ لرهاله چې هغه کور جوړ په تنګ شو نو هغه بچي ول راغې توجه به خبرې لا مور لوي چې دا خلک راځي ګینه دا پلار دا لاش با هغه نوې کور لوي ځاغې وروي پس به رکیر اعلی وای لاش لپرې نو هو قسم دې په کور لدی پرې دې په هغه سکولو وې ابتدا په دې نه کې وې پرې نو هو هغه لاش جوړ کړي چاو جوړ کړي هغه سړی جوړ کړي و دا هغه غم له دومره خلق راجم شو جنرال لازمی ولیل ته یو ځای ورته وینا ابتدار نه د نه مکوا دغه سشته نه د ما عزت مندو که پزان مو رحم کو بس مسله محل او که چا پته ما یو کنه نو د چا پته ما کیږي ډیر ما خپل مال جان سمر جدید قران کې اوري زما عزت مندو هغه مال جان د الله رب العزت په دی دین باندې ولګوي زمون په علاقه او سره اوس وفات ته امو سره په درس د رمضان نمبر اتره نیک سره و تیر د کتا سلام چې سونه جمعهونه جوړ کړی او مال یو زلوی قسم د لته کوم کما د بچو سره په سوالي د خلکونو کارونه روان دي ازما چې سپی سي کروڑونو روپۍ په مساجد د بولی اته پوس به مدرسه کې ګولو له ماورا چې ثواب د سره دارلو به حقانی سمره موده د بجلی د ابو بل ورکولو دا شي کارونه زمای عزت مند او کوي چې ثواب مو په کار راشي تاسو باندې یه د دا جماعتونو درپسې به ثوابونه در رواني کارخانه مزان له جوړه کړي که څوک موږ کوي هم په کستا برخه دا که چا په تلاوت کوم ستا په کې برخه دا او چې چا سوکل کړه باغټول کې به زمای عزت مند تاسو برخه ای هر ځای کې چې د الله کور جوړیږي او مدرسه او مسجد جوړیږي دا زموږ د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې چاویلي دا د ټولو مسجد او مدرسه دا د کې به مالی جانی تعاون ټول کوي الله مداناستا خپل دربار کې قبول منزوره کا خپل بچی مدل ترا لګي دې مدرسه کې چې صدر نکېږي نو کوي ان شاء الله دا به الله رب العزت بادای پکې وکال لامی تیر شوی چې الله ولی رسول کی سازباب ورته جوړ کړي صبر صبر مدارس دي تاسو کتري پشاړو کې خلک جماعتونه جوړ کړي چې رکلې بول را رس او کال پس سي راځي زموږ یو مرزه راځي دې روخيار سره ناغي والي سي مسجد جوړو لډر خفاو زموږ مولانا صاحب ناغه ولې خبرو کوي بس ټولې پریشانې لغوي ختمې بي وی ولې وی دی پر وګرا هر څوک د خپل کور غم کوي وی دا چې جوړې نه چا کور دی سپیږي په خبره وای تعالی په دې غم او فکر الله جوړه در کوي خدا جوړي کی د چا کور هغه ذات د خپل کور جوړولو کې سکای زما عزت مند او مدد او نصرت کوي الا من موږ یو مرګنه موږ سره مدرسې کې منډې تللې وای نو کله ناکله به مالوي ما پیدا شو کوي وی موږ یې جوړو دا بسو پیری خلق روانه یې جوړای دی اوس موږ بداسي جوړ کو موږ نه پس بداسو پیری لړیږي سو پیری پروانیږي زما عزت مند خپل نیتونه صفا کوي د خپل علما او سره مینه او ساتي درس لبکه نه دي محل شوک شوک دلا شوشک کوي ها بھائی یاو دعا درې وعده مولا چې درس لبکه نه ها اګور لک سبق هم شروع به دي دا نورم ټول چت کوي جون عالمانو سره درس لیکن فخیل اعظم علامه ملاوی وی ټول چت کوي چې مونږ د مسجد کې درس کیږي مونږ ورته کینو ټول درسونو کې کی نه او الله دې عالمانو لم توفیق ورکړي چې درسونه د اخلاق په دایره کې کوي امت پر ډله بازو کې پدې کې مت تقسیم وای درس داسې کوي چې ټول مسلمانان کې وي اسې نتا سره دا شو کې نه تا هغه په سیده چې شوې چې وای په زړه کې ده اوس دا مصیبت جوړ لري امت په مختلفو ایشو کې تقسیم ده ازمو درسونه سړي ته تاسو خبرې کوم ته ما په څه خبرې کې نو سمجھدار خلک وای دا هم دې مولوی قران لکې نه دا هغه د پښې لګیا دې د پښې لګیا دا هغه یو غټه وجه ده که څوک یو دعایا ته درس کوي او تفسیر وکړي نو نیمه غنټه کې دې غوښنه نوشګاري او دې ټول رسګرځي دا غنځي یا بازار کې دکان نه ماخام می وې درس ته نو سې کتلې لري بس په کنزولو شروع کی په کې خبره باندې وله دغه غریب څه کتلې نو کنه کتلې وي خوابې وي قسم دې کچره قران تفسیرونو سو سلف او شوي دی اوای نقصان زموږ استاد سودي خبرو نه جوړي قران حکیم خو الله دا خیر د فارره را لګلې کما او تا ور سره نور سونه کړه موږ کې یو بوډا سره اوس مټ دی نو یو کاری باندې ناغته دی الله اکبر خو باندې ویلا هي هي هي ور سره تاسو چل کې دا هي هي درسونو کې مکه وای خو خبره بس کوم چې قرآن ویلې وې د ترجمه دا نبی رسول الله د دې ځای تفسیر کړي او سلف دا سی وای هو ځان سره کې لګي او لګا او بل چا سره مل لګو آیا تو نه چې دې ځان باندې و لګو دا نه چې تا ول بل شوک کتلې پدی والے به اکتفا او کو د موز وخت مرانی دې دې الله مداناس ته خپل دربار کې قبول او منظور کا ز صحت کې خم نو خو د قران برکات دي او تاسو له محل و ام کله چې ځخني مو درس کوم نور پسې خشم تا ګور دې شفا کتاب دې څومره ځایونو کې ویلي چې شفا ده الله سي بیمار درس نه لاړ ودا کتاب مې مخله پروت ته چې درس ختميږي هغه بیمار ای الله ټول خپل کړي دا ګور څه ده د شفا کتاب دې زما عزت طول خیرونه زما عزت مند په دې کتاب کې ولا کتاب مونږ فریخه نه د دې تلاوت کو نه تلاوت وکاو اسپینه ګیره شو اتیا کال شو له قبر په غاړه ولاړیو قسم مې کې د دې په یو ټکی معنا مزان کوي او نن له دا درد راغې چې دا ما د عالم ما هم او ما سوتن او سار مشکله تلاوت په جهر کوي دا خود الله خبرې دي چې الله دې خبرو سم مقصد دې یو مثال در لپیش کوم کستا سو دیکنی کی یو سڑے یو میاش در لپیش تفری رو کی و تاسو پا آغا جبا نو کوئی ویجدہ دے سو وی تو آغم بس کئی نا نو میاش پس بدا خلق وی چرا دے رو رسو وی دا سی بوئی که نو وی شپیت کال لو رسے دے یو قرآن ویس دے تا سو داونو جدہ دے کسو وی کد دی مانا مزدک بس امام پسی جو ولاد بدا ٹھول واعز دے کنا کساری مسکی دا ټول وعظ او نصیحت ته زما عزت مندو نو د قران شریف په ترجمه باندې ځان پوها کوي د خپل عالمانو صاحبانو نا او په دې خپل زنانو مبارک زما عزت مندو کوشش وکي چې د ایم د الله د کتاب او د دین خبرې شي نو خو سمشته کنه وای ختمونه پاتې ده ختمونه او کینو بیا ان شاء الله دعا وکړه ختمونه وکړه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك